Σήμερα και οι δύο ώρες είναι αφιερωμένες στις υποψηφιότητες για τα βραβεία του Rock and Roll Hall of Fame της κλάσης 2015. Όπως κάναμε και με τα βραβεία Mercury πριν από περίπου 1-1,5 μήνα, που είναι από τα πιο σημαντικά βραβεία στη Βρετανία, ίσως το πιο, θα έλεγα, το υπέρτατο βραβείο στην Αμερική για έναν καλλιτέχνη είναι η είσοδός του στο Rock and Roll Hall of Fame. Σήμερα λοιπόν έχουμε τους 15 υποψήφιους αυτής της χρονιάς. Το Rock and Roll Hall of Fame είναι ένα μουσείο στο Cleveland του Οχάιο, ένα μοναδικό μουσείο για τη μουσική, όπου εκεί κάθε χρόνο εισβάλλουν οι νέοι προτινόμενοι και βραβευμένοι από μια ειδική επιτροπή καλλιτέχνες, αυτοί που έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στην ιστορία της μουσικής στην Αμερική, που βέβαια είναι και μια μουσική που ακούμε σε όλο τον πλανήτη. Για να είναι υποψήφιος κάποιος στο Rock and Roll Hall of Fame πρέπει να έχει τουλάχιστον καριέρα 25 ετών, ώστε να έχει αποδείξει με την καριέρα αυτή ότι πράγματι έχει κάνει τόσα πράγματα που του επιτρέπουν να μπει μέσα στους αθάνατους του Rock and Roll. Μια επιτροπή από επιφανείς δημοσιογράφους, παραγωγούς και ανθρώπους μουσικής που φτάνει τα 30 άτομα είναι αυτοί που προτείνουν στα μέλη του Rock and Roll Hall of Fame που δεν ξεπερνούν τους 450 να ψηφίσουν κάθε χρόνο μέσα από μια λίστα που μας στέλνουν τα 5 ονόματα που προτείνουμε από τα 15 για να μπουν μέσα στο Rock and Roll Hall of Fame. Βέβαια αυτοί που θα προκριθούν θα είναι όσοι θα ψηφιστούν περισσότερο από τους ανθρώπους της μουσικής, κυρίως στην Αμερική, είναι πάρα πολύ λίγοι στην Ευρώπη, αλλά κυρίως είναι άνθρωποι από τον χώρο του τύπου και της μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη είναι περίπου 40 με 50 άτομα. Και θα ξεκινήσουμε με τους πρώτους υποψήφιους για φέτος που είναι οι Smiths. You've heard decide every word, but before you decide, would you look into those motherly eyes? I love you for you, my love, you, my love. Love you just for you, my love. Don't blame the sweet and tender hooligan, hooligan. Because you never, never do it again. And in the midst of life, we are in debt, etc. Hooligan, hooligan. Of life we are in debt, etc. Οι Smiths είναι ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Μάντσεστερ το 1982. Όσοι με παρακολουθούν από χρόνια θα ξέρουν ότι στην αρχή, στη δεκαετία του 80, παρόλο που έπαιζα φανατικά τους Smiths, ήμουν λίγο επιφυλακτικός για το συγκρότημα, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να μ' άρεσαν οι Cure περισσότερο, να μ' άρεσαν οι, ξέρω εγώ, οι Jump περισσότερο, οι Class, δεν ξέρω τι συνέβη τότε. Αλλά πολύ γρήγορα παραδέχτηκα ότι είναι ένα σπουδαίο συγκρότημα, ακούγοντας ξανά και ξανά τους δίσκους τους αργότερα, στη δεκαετία του 90. Και πράγματι, εφόσον είναι υποψήφοι, θα τους ψηφίσω αυτή τη φορά. Παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί υπάρχουν 15 ονόματα που θα τα ακούσετε σήμερα και στην πρώτη και στην δεύτερη ώρα, θα παίξουμε μόνο τους υποψηφίους για το Rock and Roll Hall of Fame. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον που παρακολουθεί τη μουσική από πάρα πολλά χρόνια να διαλέξει 4-5 από τους 15 που θα ακούσετε. Κάποια από τα ονόματα αυτά ίσως δεν σας λένε πολλά πράγματα γιατί είστε νεότεροι, αλλά αν κάποιος παρακολουθεί τη μουσική θα δει ότι έχουν κάνει σημαντικά πράγματα στην εποχή τους. Έτσι λοιπόν εδώ ο Στέφανος μου λέει ότι ήρθε η ώρα να σου θυμίσω, Γιάννη, πως πριν 6 χρόνια υποσχέθηκες ότι αν επανασυνδεθούν οι Smiths στο Rock and Roll Hall of Fame θα με πάρεις μαζί σου. Λοιπόν, θα είναι η μοναδική φορά, όχι μοναδική γιατί έχω πάει 2 φορές στην εκδήλωση αυτή, που θα θέλω να πάω αυτή τη φορά, γιατί μπορεί να επανασυνδεθούν οι Smiths. Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολλά από αυτά τα γκρουπ που έχουν διαφορές, το έχουμε δει με τελευταίους τους Kiss, δεν ξαναφτιάχτηκαν να παίξουν εκεί. Αλλά κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί τον Μάρτιο, εφόσον βέβαια οι Smiths συγκεντρώσουν αρκετές ψήφους για να περάσουν στην πεντάδα αυτών που θα βραβευτούν. Θα τα πούμε, Στέφανο, όταν έρθει η ώρα. Είμαι επιφυλακτικός επίσης εάν θα εμφανιστούν. Θα πάνε εκεί οπωσδήποτε. Μπορεί να πάει ο Μόρισι, να πάει ο Μαρ, οι άλλοι δύο δεν ξέρω τι θα κάνουν, θα πάνε και αυτοί, αλλά δεν είναι σίγουρο εάν θα παίξουν. Αυτό θα είναι ένα από τα ερωτήματα που συνέχεια θα υπάρχει τώρα τους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα στην Αμερική. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καρμούτσο, Μίτσο, Σκαρμούτσο, μ' ακούς? Εδώ Λευτέρης Λαζάρου. Αν μ' ακούς που ξέρω ότι μ' ακούς, καλύτερα να αλλάξεις δουλειά. Άκουσα τι είπες για τη μαγειρική μου. Δεν θα πω τώρα τι σκέφτομαι για τη δική σου, γιατί μας ακούνε. Αλλά καλύτερα να μην σε βρω μπροστά μου, γιατί αν συμβεί αυτό, η κουζίνα δεν θα είναι πλέον όπως την ξέρουμε, φίλε. Τι ώρα της είπα να έρθει το βράδυ? 8 με 8.30 νομίζω. Θα μαγειρέψω. Λευκό κρασί ή κόκκινο? Κόκκινο. Όχι, λευκό. Ας έχω καλύτερα και τα δύο. Όταν η διαχείριση της προσωπικής σας οικονομίας βρίσκεται στα κατάλληλα χέρια, το μόνο που πρέπει να σας απασχολεί είναι ό,τι σας ευχαριστεί. HSBC Premier. Εστιάζουμε στη σημαντικότερη οικονομία του κόσμου. Τη δική σας. Μάθετε περισσότερα στο hsbc.gr/premier. HSBC. Η τράπεζα με την παγκόσμια παρουσία στην Ελλάδα. allabouthotels.com Βιέννη. Δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Πείτε μας, κύριε Θανάση, πώς τα ξαναφτιάξατε με την Ελενίτσα? Αχ, ναι, πείτε μας. Όταν μπήκε στο σπίτι, κοιταχτήκαμε και της λέω: γιατί γύρισες? Και μου λέει: γιατί μου λείψαν τα τραγούδια σου, Θανάση. Και της λέω: εγώ δεν τραγουδάω με τη φωνή μου, τραγουδάω με την ψυχούλα μου. Και το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Κλαίγαμε. Το ράδιο έπαιζε Phil Collins και μια διαφήμιση που έλεγε Double Play και OTE TV μόνο 39,80 με όλα τα κανάλια. Και λέω: δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Και μου λέει: που είμαστε ξανά μαζί. Και της λέω: που βγάλανε τέτοια προσφορά και θα πάρει ο Κοσμάκης OTE. 39,80. Αυτό κι αν είναι συγκινητικό, κύριε Θανάση. Βάλε και εσύ OTE Double Play και το Full Pack του OTE TV με όλα τα κανάλια μόνο από 39,80 το μήνα και δώρο την κεραία και είσαι κομπλέ. Η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Αφορά νέους πελάτες και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 24-μήνη δέσμευση. Όροι και προϋποθέσεις στο ote.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο, η Μάγδα Γεωργιάδη στο τηλεφωνικό κέντρο, παίρνει τις ερωτήσεις και επίσης επισημάνσεις ή ό,τι άλλο θέλετε από την εκπομπή αυτή που μεταδίδεται από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή 6 με 8 εδώ στο Βήμα FM. Το Σαββατοκύριακο στις 4 θα γίνει μια επανάληψη, όπως γίνεται κάθε εβδομάδα. Όσοι δεν έχετε ακούσει την συνέντευξη του σκηνοθέτη Πάνου Κούτρα, θα ακουστεί το Σάββατο στις 4 και την Κυριακή στις 4 επίσης το δεύτερο μέρος. Είπαμε το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Μηνύματα επίσης στο Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live papakivimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Την πρώτη χρονιά και μερικές προφορίες έτσι από αυτούς που ήδη έχουν μπει στο Rock and Roll Hall of Fame, είχαν τιμηθεί οι Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, το 86 έγιναν αυτά. Fats Domino, Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley και Keith Richard. Robert Johnson, σαν επιρροές από τα παλιά, Jimmy Rogers και επίσης John Hammond. Μεταξύ άλλων, πάμε στους δεύτερους που είναι στη σειρά, όχι στη σειρά σπουδαιότητας, μέσα στη λίστα. Γερμανικό συγκρότημα από τα πρωτοπόρα της ηλεκτρονικής μουσικής. Η Kraftwerk είναι και αυτή και θα δείτε πόσο δύσκολο είναι για κάποιον να διαλέξει 5 από τους 15. Time to time. Και στις 2 ώρες σήμερα υποψήφιοι για το Rock and Roll Hall of Fame. Μπείτε στο site του Rock and Roll Hall of Fame για να δείτε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Μπορείτε να κάνετε περιήγηση εκεί για ώρες. Υπάρχουν φωτογραφίες από το μουσείο, ιστορικά δεδομένα για τη μουσική και βέβαια οι υποψηφιότητες και αυτοί που βραβεύονται κάθε χρόνο δεν ανήκουν μόνο καθαρά, παρόλο που λέγεται rock and roll. Τα έχουμε πει, το rock and roll είναι μια μεγάλη ομπρέλα που μέσα σε αυτήν την ομπρέλα είναι και η soul και το R&B και το punk και το hip hop και οι μουσικές που μας τάραξαν μετά τη δεκαετία του 50. Το 87 αυτοί που μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame ήταν οι Coasters, ο Eddie Cochran, ο Bo Diddley, η Aretha Franklin, ο Marvin Kaye, ο Bill Haley, ο BB King, ο Clyde McFatter, ο Ricky Nelson, ο Roy Orbison, ο Carl Perkins, ο Smokey Robinson, ο B. Joe Turner, ο Muddy Waters, ο Jackie Wilson και επίσης από τις παλιές επιρροές ο Louis Jordan και T-Bone Walker μαζί με Hank Williams. Θα πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα που συμπλήρωσε 25 χρόνια. Έτσι λοιπόν μπορεί να είναι υποψήφιο. Φτιάχτηκαν το 1987 το συγκρότημα του Billy Joe Armstrong, που ενώ η κίνηση εκείνη του punk, θα λέγαμε, τις δεκαετίες του 90, αρχές του 90 εκεί περίπου, τα περισσότερα group εξαφανίστηκαν, αυτοί συνέχισαν, ανανεώθηκαν και είναι ένα από τα δημοφιλέστερα rock συγκροτήματα τα τελευταία 20 χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό, αυτός ο τύπος, ο Billy Joe Armstrong, είναι πολύ ταλαντούχος, έχει κάνει musical στο Broadway, έχει γράψει τραγούδια για ταινίες, άρα λοιπόν δίκαια, κατά την άποψή μου, είναι υποψήφιοι η Green Day, που τους ακούμε σε ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι τους. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 20 years has gone. Αυτή ήταν η Green Day, υποψήφια για την φετινή λίστα του Rock and Roll Hall of Fame. Και οι δύο ώρες σήμερα είναι αφιερωμένες στους φετινούς υποψήφιους. Να θυμηθούμε ποιοι ήταν που μπήκαν το 88. Beach Boys, Beatles, Drifters, Dylan, Supremes, Woody Guthrie, Led Belly και Les Paul. Νομίζω ότι έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Θα πρέπει να σας θυμίσω ότι στην δεύτερη ώρα της εκπομπής συνήθως έχουμε το αφιέρωμα στο κινηματογράφο που θα ξαναεπανέλθει σύντομα, αφού εξαντλήσουμε το καινούριο που ξεκινήσαμε αυτήν την εβδομάδα που αφορά την Βρετανική εισβολή, την δεύτερη Βρετανική εισβολή των συγκροτημάτων και των μουσικών από τη Βρετανία στην Αμερική. Έχουμε κάνει 3 εκπομπές αυτήν την εβδομάδα και θα συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα. Σήμερα βέβαια είναι μια έξτρα μέρα, μια και ανακοινώθηκαν χθες οι επιψηφιότητες του Rock and Roll Hall of Fame, να παίξουμε τα ονόματα που θα δούμε ποια από αυτά θα είναι τυχερά αυτή τη χρονιά. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Απόψε τα μεσάνυχτα η ψηφοφορία. Σε υψηλούς τόνους αναμένονται οι ομιλίες του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και άλλων πολιτικών αρχηγών. Αρκετοί είναι οι βουλευτές που τάσσονται υπέρ μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας με ειδικό σκοπό. Επιφυλάξεις εκφράζει ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τομέα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές. Η κατάσταση είναι ακόμη εύθραυστη, ανέφερε ο Πολ Τόμσεν. Μικρός αλλά υπαρκτός ο κίνδυνος κρούσματος του ιού Έμπολα εντός συνόρων. Η μεγαλύτερη πιθανότητα μετάδοσης του ιού προέρχεται από τους πρόσφυγες που φτάνουν μέσω Τουρκίας, λένε οι ειδικοί. Μπορούμε να διαχειριστούμε το θέμα με ασφάλεια, διαβεβαίωσε μέσω του Βήμα 99,5 ο Υπουργός Υγείας Μάκης Βορύδης. Και ο καιρός καλός το Σαββατοκύριακο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχιάς, αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Φιλοθέη και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Αττική Οδό μέχρι Αχαρνών και στη Μεσογείο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα σχεδιάσω το δικό μου σπίτι. Θα κάνουμε ροκ συγκρότημα. Θα γίνω κτηνίατρος. Θα ανακαλύψουμε νέα μέρη. Θα γίνω μαμά. Θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Είναι στη φύση μας να κάνουμε σχέδια. Από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής. Από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Alpha Bank. Αυτό το Σάββατο με το ανανεωμένο παρασκήνιο. Τρεις μεγάλες προσφορές. Ρίτα Σακελαρίου. Ένα συλλεκτικό CD με 20 μεγάλες ερμηνείες. Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Τα δημοτικά του Μάκη σε ένα σπάνιο CD. Μαζί ένα βιβλίο αφιέρωμα στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Ο βίος και τα θαύματά του. Το Σάββατο με το ανανεωμένο παρασκήνιο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε και το συγκρότημα που θα ακούσουμε τώρα είναι γυναικείο τετραμελές και εμφανίστηκε το 1960. Όπως λέγαμε εδώ στο στούντιο και με τον τεχνικό μας, τον Γιάννη, ότι θα υπάρχουν δυσκολίες στα επόμενα χρόνια με την με την είσοδο της μεγάλης εμπορικότητας πια στη μουσική και τη στροφή της περισσότερο προς την pop. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί βέβαια, κανείς δεν ξέρει πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Θα έχει δυσκολίες να επιλεγούν ονόματα τόσο σπουδαία όπως αυτά που ήδη είναι μέσα στο Rock and Roll Hall of Fame ή αν θα κατέβει το επίπεδο ώστε να μπαίνουν ονόματα, ξέρετε, αυτά που ακούμε σήμερα. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία μπορεί αυτόματα να είναι και υποψήφιος για το Rock and Roll Hall of Fame ή για το βραβείο Mercury στην Βρετανία. Η Marvelettes είναι ένα άγνωστο συγκρότημα που όμως είναι ένα από τα πρώτα καθοριστικά συγκροτήματα του R&B και δεν είναι μόνο R&B. Αν μπείτε σε διάφορες κυκλοπαιδίες θα δείτε ότι τις αναφέρουν και rock and roll και soul και doo-wop, δηλαδή μια φοβερή μουσική σκηνή που κυριάρχησε στα τέλη της δεκαετίας του 50 με τα φωνητικά soul group. Οι Marvelettes ήταν ένα τετραμελές συγκρότημα που είχαν την τύχη να γράφουν για αυτές τραγούδια ο Smokey Robinson και ο Marvin Gaye. Μετά από χρόνια και επειδή ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή με την πληθώρα των μεγάλων ονομάτων του 60 να μπουν ονόματα όπως οι Marvelettes, επανέρχονται στις υποψηφιότητες μετά από τόσα χρόνια και σας θυμίζω μία από τις επιτυχίες τους που ακόμα και οι Beatles το τραγούδισαν σαν ένα από τα πρώτα τραγούδια τους. My boyfriend's Αυτές είναι οι υπέροχες Marvelous από τα πρώτα γυναικεία γκρουπ της δεκαετίας του 60. Υποψήφιες, όπως και αυτό το γκρουπ που φτιάχτηκε το 1969, θα μπορούσε να είχε μπει μέσα στο Rock and Roll Hall of Fame παλαιότερα, αλλά είπαμε υπήρχε τεράστιος συναγωνισμός και τώρα από ό,τι καταλαβαίνω κάποια από αυτά τα ονόματα που δεν μπόρεσαν να έχουν μπει λόγω του συναγωνισμού και λόγω του ότι οι νεότεροι είναι λιγότεροι καλοί, αρχίζουν να τους φέρνουν στην επικαιρότητα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση, πιστεύω, για ένα γκρουπ όπως είναι αυτοί που λέγονται War. Δημιουργήθηκαν το 69 πριν από λίγο καιρό. Τους ακούσαμε σε εκείνο το αφιέρωμα που κάναμε στον Eric Burdon στο Spill the Wine. Αλλά δεν ήταν αυτό το τραγούδι μόνο. Η War είναι ένα από τα καθοριστικά συγκροτήματα του funk και ηλεκτρικό blues. Καταπληκτικό γκρουπ στη σκηνή. Δεν ήταν μόνο για δίσκους. Ήταν φοβερό γκρουπ και στη σκηνή. Κατάφεραν να συνενώσουν το rock, την funk, το jazz, το latin, το rhythm and blues και την reggae. Οι War λοιπόν υποψήφιοι. Αυτή λοιπόν είναι η War, υποψήφιο όπως και ένα άλλο συγκρότημα που φτιάχτηκε αργότερα, 10 χρόνια μετά ή 6-7 χρόνια μετά. Ένα συγκρότημα που ήταν και άλλες φορές υποψήφιο για να μπει στο Rock and Roll of Fame, δεν πήρε αυτά που θα έπρεπε να πάρει, τις ψήφους που θα έπρεπε να έχει κερδίσει. Το συγκρότημα του Nile Rodgers και του Bernard Edwards, ο ήχος τους είναι τόσο πολύ μπροστά από την εποχή τους εκείνη. Σας θυμίζω ότι συνεργάστηκαν με αυτούς μεγάλα ονόματα της μουσικής, όπως ας πούμε ο David Bowie, μετά. Και σας θυμίζω ότι τότε το 79, όταν υπήρχε η disco, εκεί στο πρώτο πρόγραμμα φωνάζαμε και λέγαμε ότι ναι, disco, σκουπίδια πολλά πράγματα, αλλά υπάρχουν και κάποιοι καλλιτέχνες όπου έχουν ξεφύγει από αυτό το είδος της μουσικής που είναι τυποποιημένο και κάνουν πράγματα πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί. Funk, soul και disco, οι Sick, υποψήφιοι και αυτή τη χρονιά, Νάιλ Ρότζερς και Μπέρναντ Έντουαρτς, ο ένας δεν ζει πια, ο άλλος ζει και βασιλεύει και κάνει φοβερά πράγματα. Όσο καταλαβαίνετε, σε αυτόν τον ήχο οφείλει την επιτυχία του τη μεγάλη που γνώρισε πριν 2 χρόνια, το συγκρότημα του Daft Punk. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το Half Note αποθεώνει την Bossa Nova με τους διάσημους Ζακ και Πάολα Μορελενμπάουμ. Οι πολύτιμοι συνεργάτες του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν σε μια παράσταση οδεί στον μεγάλο Ζομπίν, τη ψυχή της Μπόσα και της Βραζιλίας. Ζακ και Πάολα Μορελενμπάουμ με τους Τσέλο Σάμπα Τρίο. Οι μεθυστικές μουσικές του Ζομπίν. Παρασκευή 10 έως Δευτέρα 13 Οκτωβρίου φυσικά στο Half Note. Εισιτήρια halfnote.gr, viva.gr, 210-9213-310. Προβλήματα με τον προστάτη? Προστάτεψέ τον με Motupros, το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της ιχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motupros, γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. Πείτε μας, κύριε Θανάση, πώς τα ξαναφτιάξατε με την Ελενίτσα? Αχ, ναι, πείτε μας. Όταν μπήκε στο σπίτι, κοιταχτήκαμε και της λέω: γιατί γύρισες? Και μου λέει: γιατί μου λείψαν τα τραγούδια σου, Θανάση. Και της λέω: εγώ δεν τραγουδάω με τη φωνή μου, τραγουδάω με την ψυχούλα μου. Και το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Κλαίγαμε. Το ράδιο έπαιζε Phil Collins και μια διαφήμιση που έλεγε Double Play και OTE TV μόνο 39 και 80 με όλα τα κανάλια. Και λέω: δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Και μου λέει: που είμαστε ξανά μαζί. Και της λέω: που βγάλανε τέτοια προσφορά και θα πάρει ο Κοσμάκης OTE. 39 και 80. Αυτό κι αν είναι συγκινητικό, κύριε Θανάση. Βάλε και εσύ ο OTE Double Play και το Full Pack του OTE TV με όλα τα κανάλια μόνο από 39 και 80 το μήνα και δώρο την κεραία και είσαι κομπλέ. Η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Αφορά νέους πελάτες και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 24-μήνη δέσμευση. Όροι και προϋποθέσεις στο ote.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και με το ρημάδι το γάλα, τι γίνεται τελικά, κύριε Υπουργέ? Α, μην το ξαναπείς ρημάδι. Γιατί, δηλαδή, σαν το γεφύρι της άρτασης. Όχι. Που μεγάλωσε με το γαλατάκι. Εγώ το εκτιμώ. Γιατί είναι δυο μπουκάλια την ημέρα. Το εκτιμώ. Μην το βρεις τώρα. Δεν πάει πιο φθηνό. Όταν ένα λίτρο νερό έχει ένα ευρώ, πόσο διάλογο να πάει το κολογάλα? Πόσο να πάει? Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Και βέβαια δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια για να δούμε τώρα τους υπόλοιπους που είναι υποψήφοι. Και αφού ευχαριστήσουμε εδώ τη Ρεγκίνα, που είναι μια πολύ καλή ακροάτρια της εκπομπής από παλιά, που μας θυμίζει ότι πριν από 12 χρόνια, το 2002, είχε γίνει και τότε το αφιέρωμα στους αντίστοιχους υποψήφιους εκείνης της χρονιάς. Λοιπόν, οι Velvet Underground ήδη έχουν μπει στο Rock and Roll Hall of Fame από το 1996. Όμως σε πολλά από τα συγκροτήματα που καλλιτέχνες τους έκαναν σπουδαία solo καριέρα, έρχεται να είναι υποψήφιος κάποια στιγμή και ένα από τα μέλη τους. Είναι υποψήφιος λοιπόν φέτος, και δεν είναι ο μόνος, είναι και άλλος ένας από ένα άλλο συγκρότημα, που και εκείνο το συγκρότημα έχει ήδη τιμηθεί, θα το ακούσουμε στο δεύτερο μέρος. Είναι λοιπόν υποψήφιος που έχει μπει ήδη με το συγκρότημά του Velvet Underground το 96, ο Lou Reed. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Thank you. just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you saw. Just watch your soul. You're going to reap just watch your soul. You're going to reap just watch your soul. Ένας μοναδικός συνθέτης, τραγουδιστής, που έχει αφήσει εποχή ιδιαίτερα στην περίοδο 70-85, είναι υποψήφιος. Ο Bill Withers, με μοναδικά τραγούδια, διαφορετικά εντελώς μεταξύ τους και καταπληκτική στίχη. Από το Lean on Me, στο Use Me και το End No Sunshine. Bill Withers. My friend, yes, feels their appointed duty. They keep trying to tell me, yeah, all you want to do is use me. But my answer, and all that use me stuff. On using me until you use me up, until you use me up. My brother sent me right down and he talked to me. That I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up, until you use me up. Sometimes it's true, you really do abuse me. You get me in a crowd of high-class people. getting used. Oh, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Talking about you, useless people. It all depends on what you do. It ain't too bad the way you use me. Cause I ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's. Πολύ ευχάριστη έκπληξη ότι μας προτείνουν να ψηφίσουμε τον Bill Withers, υποψήφιος για την κλάση του 1975, τον ακούμε σε μία ακόμα από τις σπάνιες ηχογραφήσεις του. Θα συνεχίσουμε μετά τις ειδήσεις. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't.